أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. بآيات كريمنا تخويف ورقي اغا چاہتا چغی احترام دا اللہ و دا رسول نکی بلکی ایزا کئی نو داغی سزا ذکر کئی دلتا او دا اللہ دا طرف دا دنیا او دا آخرت تاغیبا نکم لعنت تا داغی تذکرہ کئی نور پسوی آیات کی بیا زجر دیا گا چاہتا چیغی ایمان والتا ایزا کئی. ان الذین بے شکا آغا کسان یعذون اللہ و رسولا چی ایزا کئی دا اللہ و دا رسول داغ خفقی اللہ و رسول داغ اللہ تا ایزا تا دا نسبت کول لی اغا دا ولد دا شریک دا خزے او داغا وسب پا داسی صفتونو ذکر کول لکا یہودیانو چی بوے تو ید اللہ مغلولا معاذ اللہ دا اللہ اللہ اسکللی شوی دی کل بوے ان اللہ فقیر او نحن اغنیا دارنگی هر قسم شرک کول داغا دا صفتونو انکار کول یا دا هغه تشبیه کول د مخلوق سره مخالفت کول دا هغه د اوامر او د نواهیونه د ټولو ته شامل دي. بلکې حدیث دا بهره زرانو کې راغلی وو چې څوک الله ته کنزل کوي دا هغه دي چې دهر ته کنزل کوي. لا تصب الدهر فإني أنا الدهر نبی حدیث کې راتلو د زمانه د خیر او شر نسبت کوي نو دا د ربوبیت صفت ته اصل کې ورکی ده دهر ته حالانکه متصرف په دهر هو الله دی دهر خو زمانه ده. ایا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه سکسان دا سشتا چه غی اللہ تا ایزا کئی سب کئی دا غبار کی سب کئی او بدی ردی ہوئی نو حدیث قدسیو یسبن ابن آدم ولم یکل له ذالک یوزین ابن آدم ولم یکل له ذالک داد آدم زیمات کنزل کی دلدانو مناسب دیمات ایزا را رسی ما خفقی عدل دانو پکار بیا رسو حدیث کی فرمایلی وو چې دی یو خدا چې کلا زمانه د کنزل کې حالان کې زمانه کې متصرف خو زما خدا خو الله ته نسبت راغې زمانه دا سه وکړو زمانه دا سه وکړو زمانه خو خپل او به جان سیز دی اخو تصرف کوونکې پکې الله دی نو چې هغه ته کنزل کې نو الله ته دی وکړو کنه دارنګ دی وی بدر دی دادی کنزل دادی چې دی وی اتخذ الله ولدا دا الله نه زول دی الله سره برخه والشتا او حالان کې وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم اكن لي كفوا احد حالان کې الله وي زه خو یکی یو يم او دې لګي ما سره نور برخه والا جوړي دا کنزل لغا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بدر سری ایزا ورکول سدی کله په اقوال سره د لګاغي وې نبی رسول سلام ته چې ساحره جادوګره کاهنه ترویتی شاعر مجنون کنا دارنګې داغه صفاتونه د الله سره مشابه کوي دارنګې لګي پاغه اعتراضونه کوي کنا قانونونه کوي ایزا په اعمالو کې بیا دایي چې په خود کې داغه سر مبارک او مخ مبارک او غاه مبارک زخمی کړو کنا کاخه ولا مات کړو کنا او په مکه کې داغه د پاسه بلری او کلمې د زناور وشو لګا دارنګې داغه نور بي عزتي کړې ده دارنګې ایزا په اعمالو کې دادا چې داغه د سنت طریقې نه خلاف کوي او داغه په سنت باندې د بل مولا د بل شیخ استاد پیر و غیره طریقه مخ کې کوي چې جی سو کوټیک ته حدیث کې راغلي دي نبی علیہ السلام داس وکړو خو زمونږه مولا ته داس ویل دي زه خداغه خبره منو شیخ ته داس ویل دي امام داس وی استاد داس وی پیر داس وی دام ایزادغه د ټول ته شامل شي اذن الله و رسولا کم کسان چې غي خفقي الله او رسول داغه لعنهم الله فی الدنیا والآخرة لعنت کړلې په دی باندې الله تعالی په دنیا او آخرت دواړو کې دواړو کې په دنیا کې اشاره ده چې په دنیا کې ولدينه داسې کارونه کیږي چې اسباب د لعنت پیخه دغه نو سم کار نه کیږي لکه حدیث کې راځي ویزان د باز لعنت د کارون نو ساته نو په کې دام خولې ویو کنه چې وسړې لګي او پلار کې لوی باری اړو کې بار گئی یا د سوري په ځای کې ناشته چلته خلک کینی لګاتا آرام کې دلته ګندګي خوري دا کوم چې داله بکې کنه دا غنو بیا دا د بیموروته کاروم کیږي چې پلار کې بنستی وړو بولته لوی بولته دا رنګ نور هغه کارونه چې هغه د لعنت دي چې خلق ویرت لعنت شپ د وګړه دا کار کړل دي دا پلار کې د zarar شی غرزول دي خلق راضی او پاغه ټکرې وي کټه غرزول پلار کې شګه بې ځای غرزول د خلک زخم کیږي په کار خدا او چې سمدستی داغه لړکول کړي وي دا نه چې هغه بیا پردای چې دا غي دوی نه خلکو ته تکلیف رسی کنه لکه رسول راضی ایمان والا ته چې دا تکلیف ورکړي نو دا غوم ډیر لوی جرم دی کنه دا رنګي رستو براشي ایمان والا ته ایزاده نه ایزاده دام نه کنه چې حدیث کې راضی پلار کې د zarar شی مغور زوي د پلار کې او درته ما کو ډانډي ورزولي دې دا پاره چې ردی نه خلاص تم چې ماشين ته وړم یو خدای غنه بیمارې خوريږي بل دا چې هغه دوله پډېرو کسانو نه خنه لګي الرجي د پاسه په خریم متیاز کې انسانان په متیاز کې د بیا غرا غونډي سره د خور ناغه بیا خرڅي مله د مال کې خو ډېر برکت او حال به ډېر خې دی حال تر اوسه وګوره دومره برباد دومره بیکاره نه دنیا خې نه آخرت خیر څه ځان برباد ته بدی باندې ځا کوي کنه دې وجهه دنیا کې هم الله کله بیا په د باندې داسې او آخرت کې خو خود دی نو ولذینا اوغ کسان یؤذون المؤمنین چې خفقی ایمان والا نارینا والمؤمنات ایمان والا زنانا بغیر مکتسبو بغیر د سجرم ناچی دی کړی فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا یقینا دی پور تکړه په ځان باندې بدنامه او گناهکارا سورو کې کار نه وکړي ډیر لوی جرم وکړي لیکن تخویف دی چې وسله ایمان والا ته تکلیف ورکړي ناری نه یو کزنانه ایمان والا نو اذیت اهل ایمان ته په اقوال او افعال دواړو سره حرام نه غره په اقوال سره صحیح کنزل کول ودا توهین کول دا غیبت کول دا رنګ بهتان تړل باغبان نه دا رنګ د نسب په وجه غصفت ګنل لاندې ګني او په افعال کې صحیح لکه دا وهل په گزار کول هغه تصفق قتل په مؤمنانو زنانو په فکر ګرځیدل یا مؤمنانو زنانو ته قتل داږي وي پر دې کول دا ټول به داخل شو قرطبی وی الله تعالی اذیت دا الله او رسول کفر ګرځول دي او اذیت د مؤمنانو ګناه کبیره ګرځول دي ځکه وی فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا هغه دې کې وی اعد لهم عذابا مهینا عذاب مهین کو کافر لګره نو دې آیات کې لوی تخویف دي هغه خلقو ته چې هغه سلف د کنزل کې خصوصا د شیگان او روافضو چې صحابو په تیری راغستی ده نو کله موضوع روایت تش کړي کله بدبخت مسلمان داغه نه متاثر شي نو تبری نه دي تاریخ کې نه دي راغلي په تاریخ او تیاری سند پکې نشتا به سند خبرې دې بکواسات دي پکې د قران او د سنت د صریح نصوص په مقابله کې داغه صحیح حیثیت دي داغه مثال خدای اخبار پاړه چې تلګي او داغه نه خبرې را نه کلکه او صحابه بدنامه دارنګه غي پسې داغه شاګردان تابعین بدنامه یا داغه شاګردان دي ائمه د دین مجتهدین نه خلق دي غي بدنامه دا ډېر وی جرم دی ها او دا د قیامت علامات کیو چې رستو بداشي دومره زیات شي چې لعن اخر هذه الامه اولها اخر د دې امت په پاول لعنت لګي بدرت بور بسی وي او دا شینن ډېر زیات دی دا جرم نن ډېر دی قران کریم ویلو چې یاد دې ساتي چې فقد احتملوا بهتانا و اسما مبینا دی ګوره پور تکړه بدنام او ګناه سرګندو ښکارام د دې وجنه دا ډېر به جرم دی د دینه با ایمان وال ځان ساتي ځکه زواجر ذکر کړو یا ایوه النبی دې نه بل خطاب ذکر کړي چې کلا ایمان والته اذیت نشي ورکول لاغې نه بنکړي نو د تفید اذیت د پاره طریقه ذکر کړي او دا خاص دی په زنانو پورې معنا په وخت د ستر کولو د زنانو کې منافقان فاسقان دې ته اذیت نشي ورکول کنه نو ایمان والا زنانه او ستر کوي چې څوک د بدونو ګوري لار کې تعلق د جاهلیت والا پشان دی به پردې مخ کار کړل دي نو خلک بر ته ګوري او چې کله اصیل زنانه یې کنه نو باغې باندې د پردي سړي نظر دا غشي لګی نو ډوره بد پی لګی دا خو تا ځان چې به پردې کو د غزان په خپل ګناګار کو اج کله پرده دکړي او بیا غ کوشش کوي تا ته د کتو نه دا غ جرم دی نو یا ایوه النبی او پیغمبره او نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک او یا خپل زنانو ته خپل بیبیانو ته و بناتک او خپل لونو ته و نساء المؤمنین او زنانه د ایمان والو ته ری والو ذکر کړو خاص نه چې سو کوج دا حکم په بعضه زنانو پورې خاص دی نه بعضه پورې نه بلکې ټول ته دا خبره ده چې یودنین علیهن من جلابی بهن را به ځان دی دی په ځان باندې لوی پړونی خپل لوی پړونی دی په ځان باندې را ځوړن کی جلابیب جمع د جلباب ده او جلباب څه ته وی علامه مخشری وی تفسیری کشاف والا الصوب الواسع قوله جامع یا اوسع من الخمار دا د لوپټې نه غټي عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وی الجلباب الرداء الذي يستر من فوق الى اسفل دا غلوی صادر ته وی چې د پرنواله ترخپی پوری زنانه بالکل پټه کی بیا پړونی ته شامل شو بورکه ته شامل شو اوګد قمیص دی خو چې پاره کې سر او مخ او خپې پټي هغه ته شامل شو د ټولو ته شامل شو او بل داسې طریقه باندې نه چې د خلکو نظرونه ځان تر اخی لکه د پاسه په ګلکاره او نقش او نگار او داسې زونه شي ودا نه نو دې ته شامل شو او یودنینا علیهن من جلابیبهن چراواده چی پزان باندی ده پڑو نخپلونا یرخیها علیهن و یغطینا بها وجوههن و اعطاقهن محاسن التائیل کے قاسمی ده زمخشری قول اللہ نکل کرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چی زان باندی دی راواده چی ده خپل پڑونی چی خپل مخونا و خپلی دڑی پکی پٹی کی یغطینا بها وجوههن و اعطاقهن او بیا آثار ذکر کړیو دی باب کې چې تبری ذکر کړیو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول له چې امر الله نساء المؤمنین اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحده ابن كثير مظهري محاسن التاويل کې قاسمی دارنګ ګڼو کسانو دا روایت خپل تفسیرونو کې نقل کړو چ الله حکم کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ایمان والا زنانه او تج کله د ضرورت توجینه د کور نوزی په حاجتین غره بیا جات نه ښا دا نه چې پړونی پروت دی دا زمونږ د زنانه او د غله بچ کوم جوړه دنن دغه نه یادی ښا چې مل شوی دی عذر لازم دوا لازم ستا دوا په کوم ځای راغلی و د نارینه په هغه دعا کې اختلاف و چې کله پاغي کې بالغتونه پراته دي چا نه پکې تقسیمي کې او روټین جوړ شوی دی ګاپ کې نور بدعات کیږي د جمع دعاګانې پکې کیږي نو هغه حرام دي نو چې جایه کې د زنانه او احناف هم لیکلي مشهور عالم دی د احنافو اخیری مفتی عبد الغنی نابلسی الحديقه النديه والا هغه وی زنانه او د پارا ناس تر دعا د پارا دشتنه حرام دي بیا دې وځي چې مړ شي کنه ورګ مخې ګورو نو استاد لپاره دا مخ تکتل حرام دي نیک شری له بکار دادی چې وصیت خپل تیار ځان کړی ساتي خپل کور والا بده باندې پوکي چې کده د مخ کې شوم چې ګوره زما مخ ته اغا سو کوله ګوري اغا زنانه چې په جون کې دا اغي قتل ماته او زما اغي ته حرامو ما ته باغ نه پرې دي کړه تر لور دوکړه ما مال لور دوکړه په پولور دا یو بم دې خوان راځي سیوا زما د مور نه زما د خور نه زما د لور نه زما د خزینه دارنګ زما د پپونه زما د ماشینه زما د خورزینه زما د ورینه چا غوي دا غینه علاوه نور به یو تنم نه راځي خو به تر پرې دي نو دغه په دنیا کې ټول عمر دا چې عمل کړو دا فرض د خپل لاندې کړیو کنه اږي بیا کله مړ کېدو نو دا چې نو دراجو راځه مشو چې کوم وخت لاغه نه ساو دي نو دې سم باندې چغ جوړ دي بیا غو راغه نه کلمې ته سم شو نه بل ستا په داسې حال کې هغه بیا مړ شي نو یو خو فلم ژوند دغه شان تیر شو برباد چې حقونه د الله موالي شوي دي او حقونه د مخلوق موالي شوي دي بل غاړه ته حال داو کله به کور کې فټوانو ني چې هغه بیا د رحمت فرشتې نه راځي نو کله ټي وي شریف پکې پروت دی مخې ته چې باغه د ټول عمر ډرامې کتلې دي او خدای به سره مناسته او هغه لونه به سره ناشته وي اچنن پی جاری اغیل دعا مخلی اللہ انگر آولی بیا اگر دعای نید آئی بس دعای سید سر نا ترقون آولی دا اگر بس دعای نبیا پدا سے حال کرد دی کور نوزی نبیا بے ان پا جنازو باندیو با خوخ کلی او پکپل عمل بخلی کی یا جنازے کے سوک شریکی جنازے کے مغر سوک شریکی چاگوی کا جنازے اللہ انگر ما مخفقی گی رانا یہ بچے پلانکی میں پکی ہونے لی دو قسم پزاد دخل ہے که په زرګونو کسانو کې یو څو کسان به چې ته داسې چې هغې وي مړه زماړو دې پروا نه شته چې ویلیدم او کوي نه لیدم د الله د رضا لپاره ځمه دعا ورته کوم نه نه دې دپاره ځي که حجرې ته ځي دې دپاره ځي نو که قبر له ځین دې دپاره ځي چې خامخا ځان شو که مغه تھا یا به وي یاره بدل ول اخلاصوم که نه مونږ له هم راغلی وو که نه نو ستا خو نن دغه جنازې دي ځکه به ډېر کم کسان وي او حدیث کې راځي چې څلوېښت کسان په یو مړي باندې جنازه وکړي که نه څلوېښت کسان خو هغه کسان داسې وي چې غید الله در رضا ده پاره دی لراغلی او سفارش کی الله ته چې الله زموږ د عمل کوو بخي الله بوله ګناهونه معاف کړي او چې دې ده پاره راغلی بل مقصد باندې نه دې کې خدا غټایټ او د خانان او دال کوونکې جزان ته سوې غړغونتا ای لو خپل منظم نور دی خو جنازه ولم نور دی په دې خاریو کې یا په دې غټو زینو کې چې کومه غړې جنازګاو نه پکې وګوره ډېر پلی دو مردار به بارو لاړي او بل جنازې را راغلی ګپ لګي او بل سره صف دې نه برابرې کدي په غم کې راغلی ونه د بلومبې صف ته ځان نه تاو نن ته وګوره رابشی وبر سره په ګپونه لګی یا خو به سب تیاریږي ددا د غنیشته پروانیشته چې سبا به زم له تخنیکی ګم په باغ لري تکو مزم با زما به هم دا حالی دا خلک بر اغلی دی خو به ګپونه لګی او دا خلک به بیا په ما باندې جنازه کوي او پته نه کیږي چې کم زه ته مال لا بوزي دا سوچ ته بالکل نشته ناږي ګپونه لګی دا غلطه کی ناولی پکې مولاړي دا پروای پکې نشته ډیرو وکه به ودا ثوني ولی دا پته نه لګی او صرف ځان شو کوي چما شو کنه سو په کې دکزه کې کسان راځم شي دا غمړی وخت دغه نه وارث نه یا هور دی یا پلار دی هر څه شي هغه ته په دغه لیکو دي چې دوه او ته وکړو نو دا کوئی زیات جنازې راغلي دا دعا نه ده ته دغه ته بل دعا کې راځنه دعا جوړ کړه دا دعا کوم دی راغلي وا راځم به شي نه دغه کې بده جدا دعا غاری کوي ایو وکی لا سوچت کې دا یو فیشن جوړ شوی دی نن زمونږه کومه غاړه باندې جزیدا فیشن دی نو دا الله بندا هغه مولي سره خوکا ځان سره مخوکا ځکه نن کتا دا رسمونه پرې خو د سبا به پتا څوک نه کوي لګي اعلان وکړه چې غوا چې وایي زه په دې رسمونو کې نه شریکېږم ستا به هم څوک نه شریکېږي ته به هم خلاص شي نن چې ته د بل هغې کې شریکېږي که نه بابا کونتي دي اغستې او سار مال لوانې ټک ټک کوې سبا به ته هم له تخنې یې او دکه رسمونو پتا باندې کېږي سره د رسمونو به د دنیا نه ځې حال به ریدای قرآن کریم خو ویلي وو چې یدنینا علیهن من جلابیبهن دی دی راوی ځان دی په ځان باندې پړونی خپل صرف یو سترګه به ښکاري نه چې د ضرورت ته وجې وځي وای وغطین وجوههن من فوق رؤوسهن مخونه بعد سر د پاس نه پټکی بل جلابی پلو پړونو لو سادر باندې ویوب دین عینن واحده صرف یو سترګه به ښکاري چې لار ته ګوري راپری نه وځي کنه صرف یو سترګه وګوره ټول مخ ښکار دی مټی ښکار دی او بیا چې کوم آفات په الله مقرر کړی دا څه خپل وګوره ها افاتونه به دوره مقرر دی بیا چې دا هغه ارس گند شي په دنیا کې یو خدا چې پلیت نظرونه هغه ته ګوري پردې زنانه د یسو ګوري نو په خنه نظر ګوري ها او ثواب دی کني دې ته پای باندې څه دغه ملایږي نه پلیت نظرونه لاغې د مخ ثواب او کیو ګوري ورته نه خپل پلیت شي دا هغه بد سرات دي زه او تا منو قبل شو کې نه مری زکه حدیث کې راغلي د سترګو کې خپل جراثیم دي کنه نظر خو منه کنه نو نظرونه په ولګي دل پلیت او چا چې وته قتل د شهوت په نظر کې دي نیک سړی خزي ته نه ګوري او دین ځان دې ته سنبال کړو چې ما ته سړی وګوري دا په پلیت وته او قتل نه دا هډېره د برکت نه ډکراله پورته چې حاجت کې کله وتی د نو کار به دای چې صرف یو سترګو به ښکاری مخ په مکمل پټی ده ذکر قران کریم وی او وجه ذکر کئ چې ذالک ادنا ایو اور اپنا دا خبره مزدید دیتا چې دی به او پی جندشی چې دا اصل خزر او ګور صرف یو ستر کې اخکاری فلا یؤذن نو نبشی تنگ ولی ولی چې کله خپل په صدې کې جراثیم نو خلک تنگی چې کې جراثیم خو دشته کو کو د پورته مو ګوري فلا یؤذن بیا بدیل تکلیف نشي ور کولې غی ته پته ولګی چې شریف په قدر ده چې کله به ځان ښکارا کړی او تر اوسه په موسکا باندې خبرې کوي او بیا دا څه وګوره چې نن سبا خو هغه ډیزاین ټول د سړو په شان جوړ کړی دا څه حال دی نو ظاهره خبره چې هغه ته به ایزای خو په ایزار هغه پروا نه کنه ولی ګن سره چې ادب شي ګن هغه ګن بتا ته اوچت شیخ کاری ګندګي به خوري بالوا خورم ته به سو وای غته ولا روم وي او بنګی چې تپو دا څه بازار راته کېده چې ان تک عطاری ناشتو او هغه تر خرصون هغه باندې څنګه خوش بوې ولاګه چې راپري وته به اوسه شي چې به اوسه شي هغه یې سړی به اوسه دی نو چا با اتر لګراواغه څه په مالو دې سپې مولا راز کنه به به اوسه شي روان دې په ګنټي تیرې شو پدې کې او خيار سره پیرا دې هغه دې راشو کدل وینې شي لري شي زو له علاج کوم وي یې سره یې تازه ول لګراوله تازه نغې ول تازه ګندګي وروړه چې ول په مولا هغه سره نه پاتې دا ول هغه سره اتا ته ګونګړ ته وګوره تا چې ټولې دې پدې خاريو کې خلک نن سبا پخکړي ډېر زیات دي او ارڅوک دا الواګانې پخې چې وګوره ډیران ته به ډوډۍ راوښتي ظالمانو اوس خو خیر باندې کسانې دې خوا دا کې چې بدوګاندارې خرڅ کم کنه خو هغه دا کار نه کوي ګوره دا زمونږ د باندو کې دا کار کوي ناغي بروغي روغي ډوډۍ بار راوښتي به دبي درې زغ ډېر زیات راغوري ښا دا پخ ځای کې هم د قابل احترام زینې دي مونږ کته ډوډۍ به دا سي وښتي سه نو ګونګټ چتا ډوډۍ لزان رونه رسو چې دا غي نمبر ګونډاري جوړ کی خو چې ګوره نه ګندګې ته باړل الفولی درغه زندگی دا دارنګ دار دې زندگی جوړ شو غندګې سره عادت شو نو غن بنو خري یره کوم چینجه چې الله د غندګې د پاره پیدا کړل چې دیو په غندګې کې اوسې کنه ته دې خپل سینس والا نه تاسو کې دې بیا په یو کې ژوندې پاتې کیږي دې بیا امرت کې ژوندې پاتې وي دغه ماحول د پاره جوړ دې کنه نا خو جدا مسله لري چې دغه ماحول د پاره جوړې دي هغه سره فټي په دغه غند کې ټول عمر تیر شو د غند په حالت کې د کور نه لاړه ټول عمر به پردګی کړی وو اخر کې هم به پردګی وشو ده او دا څنګه ناری نه ومه او بیا ځنه موږ به جنازو باندې بخو او بیا په رسمي خیراتونو به بخو چې بیا حرکت خیرات نور پسې ونه کنه خلک وو شو او دا وګوره مړ شوی له خمالدار دي پیسې وسره تاسو خیرات یې ونه کړ هغه د الله درزا هغه نور سيزونه خو ته او پاسه چې دا درې مره دا ما خامې دا سل وسیر هغه پتن درو خو دا دی چې په کم نیت باندې کوي لکه تاسو ته کوه ټنګو نه تاسو په تولې کې په کم نیت باندې کوي ښا قران کریم وی دا وجره چې دی ګوپی جن دی شي لګیا به د څوک تکلیف نور کوي کنه یو مشر راغی او دا خط جی دا زما لور ته ورزولې شوی دی حقیقت دا دی چې نه کار خلق دی لور به نه کوي ارزه بټی کی نو دا ولې ورزولې شوی دی په خط کې لګل خپل مینی مینی خبره وته کړی یو څه بل څه نو مې یالي کړلې یا نه زه دې پیژنم ماته مې پیژنم نو مې دا وته زه کوم ورزولې شې چې تا دا د کور نه بار کېږي د تعلیم په نوم باندې دا بار شو کنه نو په کار دا و چې تا دې پوره خصمانه کولې کنه رو وسره تر هغه ځایه پورې تلې او بیا دا غځې نه راوستې خو چې هلته منډران نه ویدن نه هلته هم صرف زنانه وي یا دا چې پلیتې ښځې پکې نه وي چې لکه رسخا ټماټر په شان دې ټول کرېټ څا کوي نو تور پسې تر هغه ځایه پورې نه تلې نه بیا راوستې دا واپس نو دا چیزونه خو به خود پریوځي تا ته خو څوکې به دا پراتې دا خو بیا شرم نه دی خو ختم ختم شوی دی لکه نن زموږ کومه معاشره جوړه ده دا خو په هغه صورت کې وو چې کله دا پوره پابندي کوي ته بیا وګوره چې د سکو ګوري په لایو دین لکه څنګه چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وي چې د کور نو ځینې لک پرې امونو جامو کې دی وزي دا چې نوې ډیزاین والا نقشو نگار والا چیز دی نه چې کنه ته بیا وګوره چې د سکو ګوري کنه به تیری کې خپ آرام باندې د سکو غږ نه کوي غږ باغه چا ته کوي چې پې کې خپل سره جراثیم شتا او یو کته روسه درته غلطی شوی آینده توبه او باسه وکړه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان ور مخ یو فرمایل د سطر په وجه به داخذي پیجندې کیږي چې داخذه اصيله ده او شریفه زنانه ده وینځه او فاحشه خزنه ده او هیڅوک به نشي تنگولې بیا ته دی وجنه د مقام کې بعض علما اوس خبره کړې و چې ګوره قران کریم یې ذالک ادنا ان یورقنا فلا یؤذن ابن کثیر وی سفیان سوری ویلی چې کایو سره د زمیانو خوځو ته ګوري د يهود او هنود خوځو ته نو خیر دې څه پروا نشته وروست وی او باندې کسانو دا ځکه ویم چې دا خبره د کول نه خو قص را ذکر کړی د چیجی پلان کې ویل لیدا د دې مثال خو دې وینځو دې مثال مې تا مثال لزره ته به مغزول اندوی بیا کنه تا کې سړي کوم راته مسلمانۍ درکې خو هغه وروسته وای دا ټکی وی وینما نهي عن ذلک لخوف الفتنه لا لحرمتهن ایمان والا زنانه ته بزکنه ګوري چې هغه قابل احترام ده قابل احترام ده او زمیانو خود ته دې ته بزکنه ګوري چې پای کې خوف د فتنې دی یره د فتنې ده پکې او نن سبا خو دې نه ګوري کنه تو ګوره کم مسلمان بچی دی چې هغه سره نن ډیر کم کسان ته بچی چې موبایل او سره پلاس کې نشته او په هغه موبایل کې ټول د انډیا فلمونه هغه ګوري د انډیا اداکار اکثر پکې څوک دي انګوانی دي کنه او د سره په جیب کې پروت دي باځه پکې مونږ هم سره پیخه هغه دغه سره پراته یې وروي ډوره خبره نه ده ما ولې دي چې دا ریس دي ختميږي وې ریس په هغه صورت کې وو کتا پکې چې تدا چې د حیات خبره چولې د عرب علماو فتوا دا کړی د لجنی والا چیرې یو تعمیری ویډیو ده چې پای کې درس دی د قران کریم درس دی پکې د حدیث یا نوري مفید خبرې دي یا سینسي معلومات دي پکې نو دا هغه سي اجازه خبره آلتا غو علماء وکړي اگر چې دا علماء د پاکستان دا نه مني هغه کړو په دې بنیاد باندې خو دا خو د ټول بنی زبانه حرام دي چې پای کې د جنې فوټو دي یا دا چې فوټو دي چې هغه ستا شهوت راپورته کوي او دا خو بیا ډیر خطرناک شو چې پوچی وند ذکر راغلي دی او بالکل متحرک دي اغه په زه ولار فوټو خطرناکونه چې متحرک فوټوري ته ګوري چې دغه غلط الله سره باسو دغه غلط مخرو باسو هغه به سورل وی حرامي او چې په یو کور کې ساره تر ماخامه پوری شلشل فلمونه کوي کیږي او سره په جیب کې موبایل لې او پاغه ده کې وطن باندې مرګ راځي لکه څنګه چې حدیث کې راغلي غالبا دا جهنميان به الله په دی اخر دور کې پوره پیخه هغه یک نسبت 1000 چې ده کنه دا په دی اخر کې پوره کیږي ځکه حال بدا جوړ شي جوړ پروا نه ساتي نه پلار پروا ساتي نه مور پروا ساتي بلکه نه د خپل لور پروا ساتي چې د لور سره هم دي کنه بلکه څنګه چې الکانو سره پلاس کړي جنکو سره پلاس کړي نو الکان جنکو ته ګوري او جنکو سره چې کوم پلاس کړي راغه اندوان الکانو ته ګوري نه یو ډیر ښه سړی دغه په ژوندګي باندې کنه ډیر د برکت نه بډک شي دنیا هم ډیر ښه شي آخرت هم ډیر ښه شي کوم کور ته ځینې هغه کور کې ته برکتون ولي بیا چې مونږ ګورو په سعادت کې چې مونږ ګورو کور په کور باندې یو بل سره دښمنان دي او چې کوم دي کې خزه کړی نه اکثر داغي دی یو بل سره نه لګي دا ولي تاریخ خو د دې ځنه شروع شي وکنه قران کریم ځکه وی چې ګوره اوس توبه وباسه الله ډېر بخون کې مهربان دی خدا کم کسان چې پلارو کې صرف دې لپاره ګرځي چې پردو زنانو ته ګوري یاغي صحیح کوي ناغي له زجر ورکی منافق دی کنه چې لا الم ينته المنافقون کچ دبن شو دا منافقان والذین فی قلوبهم مرض هغه کسان چې د دې پړونو کې بیماری دا بیماری څه شی دی تشوف الی النساء پردو زنانو ته قتل دا ولا خون ورخیخه نو کله کله مسلمان په شکل کې کاری حاجی سیبم دی حج کړی دی کله کوی حاجی سیب ولا دګیره مندس کړی دا لیکن بیا هم دی پترس کی پوری د پردو زنانو پوندې صحیح کیخه دا غم مرضی دی کنه چې قلوبهم مرضون لونو کې بیماری دا اول مرجفون فی المدینه او غ دروغ پراته ګندک اونکی په خار کې تکسان داس اشته چې غیډ محمود لاس کې شولې دی پراته ګندی کوي مرجف ارجاف څه ته وایي چاپه سي دروغ پراته ګنده کول دې کله کله مسلمانانی خزي بدنامي ظالم پاغي بدنامي لګي پلان کې ادا سي دا پلان کې ادا سي دا هغه د خلکو په نظر کې سپکې حالانکه هغه بخ خزي ته بنیلې دي ته بنیلې دي پلان کې وینا پلان کې مستا په شان دي ټول دروغ وای کنه دې ته ارجاع کوي ورګام ډېر لوی ګناه لري ها لکه ګناه نه دي بدنامي ولا کوله کنه هغه دروغ جوړونکې یا دروغ خورونکې په دې مدینه کې په دې خار کې لنغری انک بهم خامه خامه زتا مسلط کم په دیوان نه زبر پر اوچت کم زبر پر اتیس کم نبی علیہ السلام ته وی استاد پنجو لاندې به کم نو ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا بنشی ټینګې دې نه بشی ساره دې تاسو سره پاګې کې مگر لګ وخت ملعونین پلانت شوی وی اینا ما سقفو کم دے چی مندیشی او خیزونی و لکیگی با و قتلو تقتیلا و جلی بشی پا وجلو زرام بس دا بس زائی دیده که علماء و لکلی دی لکه اکلیل سیوتی رحمه اللہ مشهور تفسیر اغوی آیات کے تحریم دے دا اغا چا دا پارا چی غی پراپیگنڈے خور یغی دا ذکر کری چی گولی دا کار حرام کے تحریم الازیب الارجاف او د وخیزو قتلو د لاندې لیکلي دي چې دا حکم په قران کې دا څه دی چې عمل په پرې خو دې شوی دی او که یو سړی دا څو لګي یا ګڼ کسان دي چې په یو زنانه پس رواني او بیا په زور باندې غزانانه رونی سي او هغه سره بدکاریو کی نو دلته کې باغی په درو نه والی کیږي نه په کانو سنسار کیږي سمدستی بل دې سټونه لرکیږي په تو زره په انا په هم ښه په مسله دا ده او په کارداري جهاز او وقوف او ما وجه تحتمه الايه محاسن التاويل کې خاتمه وي على ان للحاكم ان يفعل ذلك اذا راى في ذلك مصلحه ودرء مفسده ولي على قاعده رعايه المصالح حاكم لا بادشاہی وقت لا اغه چاله چې دا غزور چلیږي عام سړی ته نه وي اغه لدا په کار کې کله داسې معاملہ مخې ته راشوه چې د ریپ معاملہ شوی دا از انجینیم داسې چې هغه شریف ته غوري ښا دا نه چې هغه بربند وته رمټ اخکاری او خېټه اخکاری خو خپل دعوت ورکی خلکو لچ راشه کنه او پای کې سوګلا تر اوسه پورې چا وجلیم نه دی ښه آرام ګرځي لبی مو شه بیا ګور هغه زادي ښا بل دې پیسې ورکړي اخلاصي شریف خدای دا خپل ضرورت ته فارو وتی دا ظالمانو لګیدل په زور ایرونی زلا او هغه سره بدکاری وکړه نو دا ټول بنیولې کیږي دلته هغه حکم نه دی چې را واده والا دې نو رجم به په کانو به ولې به واده نه پو جل باندې به په دورا باندې نه نه دی به تزر و یو خذو په تزر باندې کوم سټونه به ولوي ختمه به ها علامه قاسمی وی ادا خبره علامه سویتین کړي دا قران کریم نه دی ویلي اینا ما سقفو اخذو وقتلوا تقتيلا ولې ځکه دې سره معاشره کې یو لوی شیخ ور شو نن څه کسانو دا کار وکړو او غی پری خودی شو سزا ولا معمولی ورکړې شو تباله بنور کسان را پاتې د کار پکې نو کله معاشري صفایي غواړي دا غیر لپاره حاکم وخت لدا پکار دي چې اجازه نشته چې هغه قانون داسې نافذ کی په ملک کې امن راشي ښا ځکه دې سره ډېر بدم نه راځي سنت الله په شانتی د طریقې د الله فی الذین پاک کسانو کې خلاو من قبل چې تیر شوی دي مخکې د دینا ولن تجد لسنت الله تبدیلا او چرې به ونومې طریقې د الله له بدلیدل دا په شانتی د طریقې د الله پاک کسانو کې چې تیر شوی دي آیاتونو کې اصل کې زجر او تفریح د منافقانو ته د پاره تاکید د تیر شوی حکم غا او سنت الله منا مخکې انبیا داغي زمانه کې دا قانون چلیدو څو ظالمان لګیدلی او پامبیاو باندې اعتراضونه کړی دي ارجاع کړلې تهمتونه لګولې دي نو الله هغه مغلوب کړو ملعون کړو او د دنیا عذابونه ولوم ورکړو او د آخرت عذاب کمرا اخته دي چې کله دنیا نه لاړو په دې کې تخفیف موقت دی په وو طریقو تخفیف دی غار رستم را روان دي الذين خلو من قبل په افسوس دا چې دا خو په هغه صورت کې چې زنانه شریفه ده او دی ورپسې شو نو دا چې بو منافقانو بداله بوله ښه اغه دور کې بلا کم و دې دور کې خو اکثریت دې داږي چېږي بدا کول او چې کلا دې پخپل و د ځان به حیا کړی نه خو دا خبره ده حکم باندې عمل نه کړی کنه چې مخکې الله او فرمایل چې خپل بی بیان او تا خپل لونو تا د بی بیان نه دا معلومیږي چې نبی له سلام غني بی بیان د کوم وخت چې نبی له سلام د وفات تلک مخکې نه بی بیان دا غوندې وي څلور لونه دي کنه نور د ایمان والو زنانه دي نساء المؤمنین دې ته دا وایا چې یذنین علیهن من جلابيبهن او دا خبره یوازې مظهری ابن کثیر محاسن التاویل کې قاسمی یا اقلیل والا یا نور علماو نه کړی دا غنو علماو نه کل کړی دا په دې باب کې دا جساس نه کل کړی دا احکام القرآن کې ذات کې ابن جوزی نه کل کړی دا کبیر کې امام رازی نه کل کړی دا نیشاپوری نه کل کړی دا او دارنګ البحر المحیط کې اندلسی ذکر کړی دا دارنګ ابو سعود مفتی ابو سعود حنفی هغه ذکر کړی دا ټول ذکر کړی دا چې دی به مخ پټی یغطین رؤوسهن ووجوههن ليعلم انهن حرائر دی به مخونه پټی دی دا پارا کې پته ولګی چې دا حری دی واحدی مشهور مفسر هغه نقل کړو فتح القدیر کې علامه شوکانی هغه دا خبره را نقل کړې وا چې دا یاد ساتي ګوره ادا غین علاوه ګن علما دي چې هغه دې پارا کې خبره کړې وا او دې فرمایلیو چې ګوره دا به مخ پټی معان الاثار کې صحابی رحم الله وی ليس لأحد أن ينظر إلا وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها نكاح يو تن لدا جائز لدي چه دا پرده خز مخته و بوري مگر دا چه داغه و داغه پا منس کی نکاي خز اخبله خو تکتا دک کشان ده گن علماء اغا و یو صورت دیجه رستو داغه کرده مستثنا کرده چه اصله ده دا پارا بوري لیخت بها چه را قویدن و سر کم ناقو مخی تیر شوی ده حلال ده خوب دین یز بانده رلن الله خبر ده ا داغین علاوه عائشه رضی الله عنها خپل وی باندې کسان وی حج نه جلا شي کنه وی دلته د مخ پټول نشته دا بل ورځ ما اوریدو څه خدي به کله وی ته عمره لای حج لا په سم خپل کارو مخ پټول پکې نشته وی سم خپل کارو نه په تنه لګی چې دا چا طریقه کولی و چې سم خپل کار دی عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام سره روانه ده او دا بی بیان دي دا غوی کان الرکبان یمرون بنا ونحن ما رسول الله صلی الله علیه وسلم محرمات سوارو په موږ را تیرېدل او موږ نبی له سلام سره د احرام په حالت کې فیضا جاوزو بنا تدلت احدانا جلبابها من راس علی وجهها فیضا جاوزونا کشفنا ابو داود ابن ماجه مشکات کې حدیث ده چې خلک به څنګه خواله رااله را نږدې به شو مونږ به زر خپل مخونه پټ کړو چې هغوی به تېر وتل نه شو بیا به مخونه کولو کوی خوا کې را سره خاون دي بل څوک خو نشته که نه نو رور دې ورسره پلار دې ورسره هغوی ته یې مخ ښکاره کړی دی ټیک خو چې پرد نارینه راغی نو مخ به پټوي او د حرم نه بار کم کمپیوټر چې لګېدلی دي که نه پای کې باقاعده احادیث په مخه راځي ډېر بهترین انتظام چې وا مسلمانې خورو خپل مخ پټ کړه ګورې ښه او سره د هغې نه ډېرې بې حیا به ووینئ چې په طواف کې مطاف کې ګرځي هلته یې مخ ښکاره کړی دی کله او مخ یې ښکاره کړی دی نو ته به حیران شي چې د دې عمرې څه پیدا شوه او د دې حج څه پیدا شوه او د دې طواف څه پیدا شوه دغلته خو ابوجهل هم پاتې شي او څلوېښت حجونه خو هغه هم کړي دی ابوجهل کاکا د هغې نه علاوه ابولهب هم و دغلته نور به هم بلا شي تېر شوي دا صرف په دې خو نه کېږي که نه چې تا کې خو پوره ایمان وي نو چې وګورې نو ډېرې داسې دي نو ټیک دی چې علماو دا ویلي وو چې مخ په نه پټي نو د هغې طریقه یې وښوله چې دې ځای کې نن سبا آسان هم ده چې داسې به کي خو ډېر علما دا وایي چې مخ به په هغه صورت کې نه پټي چې په کوم وخت کې پردي نارینه مخې ته نه وي د احرام خو چې کله پردی نارینه مخې ته راغې نو بیا دې مخ پټ کړي نه خو لا پرېږده یا یار حالت د احرام دی نو هغې نه خو دا درې ګنټې کې ووته خو طواف یې وکړه او دې خو ایسا یې وکړه خو د هغې نه وروستو چې کله هسې طوافونه کړي نو پای کې مخونه ښکاره کړي ته به حیران شي چې یاره دا څنګه چل دی دا کوم مسلمانان دي بعضې کسان هلته وایي ناپوه هم دی یاره وایي دا د عربو ښځې هغې دا لوبادی اچولي که نه پیدا خو دلته عامې خرڅېږي دغلته په پنځلس ریاله باندې کمیس خرڅېږي هغې زروالي پلس ریاله پیدا هغه نه دي هغې به ته کومې چې د مکې ښځې دي که نه هغې سر دولس بجې روځي د شپې یوه بجې روځي هغې طواف هم وکړي او بیا لاړې شي کورونو ته کېدای شي په دغه وخت کې هغې خپله عمره عمره هم کوي که نه خو بار به نه وي ګورې بیا ته به دوکه کېږي دا یو دی د بل ځای راغلي دي دغلته کې او د سیل لپاره پکې هم ډېر راغلي ښه نو ډېر د افسوس مقام دی چې نن زموږ مراکز چې کوم د توحید مراکز وو که نه چې د هغه ځینه دین خور شوی دی او د هغې د وجې نه ټوله دنیا آباده ده جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس نن په هغه قیاما للناس ځای کې چې د ټولې دنیا آبادي د هغې د وجې نه ده چې کله هغه ختم شي دنیا به هم الله ختموي نن په هغې کې هم دا لبه کېږي حالانکه ګناه علماو ته نشته بار بار خو ډېره زیاته ګڼئ که نه بار بار ورته په مخه راځي چې او مخ پټ کړه ګورې پردي ناري نه دي تا څه کوي چې هغې درې مخ ښکاره کړلې هغې به مخ ښکاره کړي ښه نو چې کله زنانه داسې ده او په هغې باندې دا حالت جوړ شو نو ظاهره خبره چې د هغې دپاره بیا دا حکم نه وي قاضي مصالحو ته ګوري که نه هغه خپله شریفه نه وه هغه خپله پلیته وه نو هغې له به هم سزا ورکوي دا نه چې نه به ورکوي خو دلته به دغه سزا بیا نه وي بیا داسې دې پاک کې ډېر احادیثو دا مې ځکه وویې چې بعضې څه داسې کسان ته ټیک د علما وایي خو هغې وایي وایي د مخ پرده نشته علامه البانی یو لوی عالم تیر شوی دی حقیقت داری چې لوی عالم دی ما سره کتابونه شته صرف د هغه سلسله ضعیفه تقریبا اولس جلده کې نن سبا ملاویږي چوده پندره هزار روپۍ قیمت د هغه د یو کتاب دی ښه قابل سړی دی خو لیکن انسان دی نو چې کله د هغه نه یو غلطي شوې د هغه وایي مخ پرده نشته که نه ته به هغه پسې روانې د هغه تکلیف به کړې دې خوا به ته دې ته نه ګوري چې صحیح احادیث موجود دي د صحابه اقوال شته د تابعینو اقوال شته راواله دا تفاسیر په دې باب کې نو تا ته پته ولګي ښه دا څه یو تفسیر خو نه دی نه دو تفسیر دی ابن کثیر بیا دې مقام کې وګوره محمد ابن سیرین وی ما د عبیده سلمانی نه تپوسو کو د دې قول بار کې چې دین علیه النج من جلابیبی نه سمانا دا وی غزر دا مقدس پټ کو او فقط تاوج ورس او برز عینه اليسرى صرف دا یو ستر کې دا څه کار کوي دی ته وی عبد الله مسعود رضی الله عنه درس کې میوزل تک که شانته چلو کو اغي دی دا دی ته وی صرف یو ستر غ کار کی انور پټی طریقې و ته خولې دی باقاعده او دغه مفسرینو را نقل کړی دی بیا هم وایي د مخ پرده نشته نو دې احادیثو سره څه چلو او دې باب کې چې دې سره کوم روایات دي چې دې وایي د مخ پرده نشته هغه ټول ضعیف دي یو دې پکې صحیح دي یو پکې نشته یا هغه حالت دی چې لا پردې آیاتونه نه راغلي د چې هجرې نه مخکې مخکې خبره ده نه هغه ټیک دغه روایت به راغلي هغې له اعتبار نشته د چار هجرې نه او چې د هغې نه وروسته بیا کله د پردې حکم راغلی دی نو بیا څوک دا نشي خولي او روایت کمزوري هم دي سره د کمزورتیا نه پال مغنی کې ابن قدامه دا جواب کړو چې دا منسوخ دي دا په هغه وخت کې چې په کوم وخت کې لا پرده نه وا په تا غ روایت مې پېښ کووي وروسته خو منسوخ را لاله قران کریم نو دا غي مقابله کې بس کې قران کریم صفا ویلو چې ګور یاد پاته تاسو وا په دې باب کې زنانه پوه کې چې دې خپل پړونی په ځان راواشي ګورې او کله ضرورت ته وځي نه بارو زی نو جدات ځان ښکار نه کی او کنینو دغه شان چل بوشي دي سره یو خدای چې چاله لاس او عزت شي بل چې څه چا د لاسه بې عزته کېږي هغه به منافقي ولې ځاني سړی چې ته ښه سړی کېدی شي پردو سړو ته چې ګورې هغه ښه سړی کېدی شي هغه به منافقي که نه نو د منافق د لاسه به دا خراب شي پلیته به شي ښه او زناکاره ښځه به نه میلاویږي مګر د ځاني سره دا یاد ساته نیک سړي سره هغه چته نه شي میلاویدی ولې هغې سره چې یو ځای کېږي نو ستاسو خیال چې به نیک سړي هغه هم ځاني که نه ځاني لا نه کې هو الا ځاني تاسو تېر شوي دي که نه بیا ورته ګورئ ان الذين بشكاغ کسان یؤذون الله ورسوله جهفقی الله تعالی او رسول داغ لعنهم الله فی الدنيا والاخره لعنت کر دی الله په دې په دنیا او په اخرت کې وعد لهم عذاب مهینا اته ار کړه د دې لپاره عذاب سپکون کې والذین واغ کسان یؤذون المؤمنین جهفقی ایمان والا نارینا والمؤمنات او ایمان والا زنانا بغیر مکتسبو بغیر د څه جرم نه جدی کړي په جرم کړي هو ټیک ده او بغیر د جرم نه بدنامه به لګی فقد احتملوا بهتان او اسم مبینا نو یقینا بار اکلا بزان باندې بدنامه او گناه کارا یا ایه النبی اے پیغمبرا قل لازواجک او یقتل بیبیان او تو بناتک او قللونو ده او نساء المؤمنین او زنانه د ایمان والو ده یذنین علیهن من جلابیبهن چراویزان دای دی په خپل ځانونو باندې د لویو پړونو خپلنا ذالک ادنا ایو ربنا دا خبره نزدې ردی تا چې دی بو پیجندې شي فلا یؤذن نو بشی تنگولې وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان لئن لم ينتهي المنافقون کبن نشو دا منافقان والذین فی قلوبهم مرض او کسان چې ردی پړونو کې بیماری دا پردو زنانو ته میلان دي والمرجفون فی المدینه او غدرو خبر جوړونکې او خورونکې په دیخار کې په مدینه کې لنغرینک بهم نخامخا ضرور زبتا مسلط کم بدیوان دے ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا بدینشی اسی دے تاسو سر پاغے کے مگر لگ وقت ملعونین پلانت شوی بئی اینما سقفو کم دے چی مندلکی گی اخیزو نیولکی گی با وقتلو تقتیلا او وجل بشی پا وجلو سنت اللہ پشانتا دا طریقی دا اللہ تلذینا پاغ کسانو کی خلو من قبلو چی تیر شوی دی مقید دینا ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا او چری با اونمو میں طریقی دا اللہ لا بدلی دل